że mi się ktoś przypadkiem do namiotu nie wpakował przez pomyłkę, to ja wyjaśnię, że to jest moja żona cywilna i kościelna, natomiast ta druga to jest szwagierka, ponieważ ona rzeczywiście jest prawie identyczna, no to przeznaczone jest na części zamienne. Piosenka antypaństwowa pod obiecującym tytułem To my, Kortofelki. Siedzi sobie pod ziemią żywiołek niewielki. Psiankowatych nam miano nauka przyszyła. Czy wy nas poznajecie, to my kartofelki. Malutkie, lecz nas dużo, w tym tkwi nasza siła. Czy wy nas poznajecie, to my kartofelki. Malutkie, lecz nas dużo, w tym tkwi nasza siła. Owocki nasze trują, martwią się tym ludzie. Kwiatuszek bez pożytku, lecz reprezentuje. Nieważne dla nas, czy to sierpień, czy też grudzień, bo nasza treść i sens pod ziemią egzystuje. Kartofel wiecznie żywy, kartofel to nasz druh. Kartofel do nas przywykł, on nam wypełnia brzuch. Emigrant z Ameryki, dziś polskiej ziemi plon. Nie boi się krytu. Mocnotliwie żyje on. Bliźnich tolerować od dawna żeśmy zwykły i nikt z nas się nie będzie w awantury wdawał. O to, że prócz buraczków, kapustki czy ćwikły, towarzysz na talerzu nasz to zwykłej świni kawał. O to, że prócz buraczków, kapustki czy ćwikły, towarzysz na talerzu nasz to zwykłej świni kawał. Gdy ktoś by nam kartofle, banana przedłożył lub jakieś inne ziółko z cudzego podwórka, to oprócz wielu zalet świadczących na korzyść, elegantsze są przecież ciemniaki w mundurkach. Na jesieni nas z naszych grządek wykopali. Przez zimę nam przeczekać przyjaciele radzą, byleśmy tylko kiełków nie pokazywali. Wtedy może na wiosnę znowu nas posadzą. Byleśmy tylko kiełków nie pokazywali, wtedy może na wiosnę znowu nas posadzą. Niestraszny koń czy krowa, jedyny stonka wróg. Gdy nas przedestylować, tytana zwali im z nóg. Śpiewamy zgodnym chórkiem, uskarżając się wam. Nie dość, że zedrał skórkę, wydubują oczka nam. Minęła północ, mamy już czwartek, 11 grudnia, w programie Trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Dwóch znanych pięściarzy i trener w rękach policji. W ich samochodzie znaleziono tajemnicze substancje. Resort zdrowia obiecuje poprawę. Ale dopiero w przyszłym roku. To odpowiedź na zarzuty z raportu NIK-u. Jeszcze bardziej rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. W czasie antyizraelskiej demonstracji zginął palestyński minister. Dwaj znani bokserzy i ich trener noc spędzają w policyjnym areszcie. Mariusz Wach, Kamil Łaszczyk oraz Piotr Wilczewski wpadli w Opocznie podczas rutynowej kontroli drogowej. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli najprawdopodobniej środki odurzające, przynajmniej substancje, co do której zachodzi podejrzenie, że może to być narkotyk. Trwają w tej chwili jeszcze badania potwierdzające. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane. Relacjonowała Joanna Kącka z łódzkiej komendy. Policja nie przesądza, czy są to narkotyki. To się okaże w ciągu dnia, a wtedy... ...mam decyzję co do ewentualnych, podkreślam, ewentualnych zarzutów oraz tego, kto dokładnie je usłyszy. Bo żaden z zatrzymanych nie przyznaje się do posiadania tych środków. Zawodnicy i trener jechali na konferencję prasową do Radomia. W piątek mają tam wystąpić na bokserskiej gali. Organizatorzy zapewniają, że mimo zatrzymań pięściarzy impreza odbędzie się planowo. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że poprawia błędy, które NIK wymienił w raporcie o NFZ. Według Izby fundusz między innymi nie doprowadził do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych i nie zlikwidował kolejek. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zarzucał: w wielu poradniach i szpitalach średni czas oczekiwania pacjenta w kolejce do lekarza wydłużył się. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann w odpowiedzi wyjaśniał, że resort wiedział już o tych problemach i podjął odpowiednie działania. Się znacznie poprawi sytuacja pacjenta onkologicznego dzięki szybkiej ścieżce onkologicznej, ale także dzięki wejściu pakietu antykolejkowego, także dostępność do specjalistów wzrośnie, ale dopiero w przyszłym roku. Prezes NIK zwracał też uwagę na problem złego szacowania cen świadczeń. Niedoszacowanie cen świadczeń przez NFZ w stosunku do rzeczywistych kosztów ich udzielania prowadzi do braku zainteresowania takim kontraktem ze strony placówek medycznych. Ale i na ten zarzut wiceminister Neumann miał odpowiedź. Od 1 stycznia wycena świadczeń medycznych przechodzi z Narodowego Funduszu Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To powinno zdecydowanie urealnić wycenę. Wiceminister Neumann zapewnił też, że do służby zdrowia w przyszłym roku trafi zdecydowanie więcej pieniędzy niż w ostatnich latach. Witold Banach, Polskie Radio. Po ponad 50 dniach głodówki górnicy z inowrocławskich kopalni Soli Solino zmieniają formę protestu. Teraz zapowiadają blokady dróg. Akcje zamierzają zorganizować w przyszłym tygodniu w Inowrocławiu, Włocławku i Płocku, czyli tam, gdzie działają spółki grupy kapitałowej PKN Orlen. Szczegóły podamy w późniejszym okresie czasu. Na pewno są to drogi krajowe, bo nie może być takiej sytuacji, że się czeka, być może, że się pracownicy się wykrwawią i ten protest zgaśnie i będzie można na jakiś czas znowu pod dywan znieść problemy, które nie są w naszej spółce. Wyjaśnia szef zakładowej Solidarności Jerzy Gawenda. Pracownicy kopalni soli żądają odwołania zarządu oraz przywrócenia i przestrzegania zakładowego układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego. Palestyński polityk zginął na zachodnim brzegu. Minister Ziad Abu Ein uczestniczył w proteście przeciwko wysiedleniom Palestyńczyków. Zmarł w wyniku odniesionych ran. 55-letni minister Besteki brał udział w demonstracjach Palestyńczyków, którzy sprzeciwiali się izraelskim wysiedleniom. Aktywiści chcieli zasadzić drzewo oliwne w pobliżu jednego z żydowskich osiedli, ale w pewnym momencie doszło do starć z grupą 15 izraelskich żołnierzy. Według świadków palestyński minister został uderzony kanistrem z benzyną. Lekarze stwierdzili zgon mężczyzny na skutek powikłań po kontakcie z dużą ilością trujących substancji. Izraelskie władze zapowiedziały dokładne wyjaśnienie sprawy. Palestyński prezydent Mahmud Abbas potępił barbarzyński akt i zarządził 3-dniową żałobę. Palestyńczycy wstrzymali też spotkanie z izraelskimi władzami dotyczące bezpieczeństwa. Wszystko dzieje się w bardzo napiętym czasie na terenach izraelsko-palestyńskich. W ostatnich zamieszkach i zamachach w Jerozolimie i w innych miejscach zginęło co najmniej 11 Izraelczyków oraz 13 Palestyńczyków, a w samej Jerozolimie wprowadzono podwyższone środki bezpieczeństwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Księstwo Monako ma następcę tronu. Księżna Charlène urodziła bliźnięta, chłopca i dziewczynkę. Zgodnie z tradycją tron po księciu Albercie II przejmie w przyszłości jego męski potomek. Jako pierwsza przyszła na świat mała Gabriella. Dwie minuty później urodził się jej brat Jacques. Jednakże reguły dziedziczenia tronu w księstwie Monako są nieubłagane. Choć mały Jacques jest odrobinę młodszy od swojej siostry, to on właśnie jako męski potomek księcia Alberta będzie w przyszłości panował nad maleńkim księstwem. Dla uczczenia urodzin książęcych bliźniąt w Monako rozbrzmiały dzwony i syreny statków. Zostały również oddane 42 salwy armatnie, po 21 dla każdego z niemowląt. To jeszcze nie koniec uroczystości. W najbliższych dniach książę Albert i księżna Charlène pojawią się na balkonie swojego pałacu i pokażą Gabrielę i Jacques'a mieszkańcom Monako. W księstwie zostanie z tej okazji ogłoszony dodatkowy dzień wolny od pracy. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. Powieje mocniej. W ciągu dnia, jak ostrzegają synoptycy, nastąpi wzrost prędkości wiatru nad Polską, początkowo na północnym zachodzie. Najsilniej wiać ma w piątek. Porywy sięgną wówczas 85 km na godzinę. Nocą prawie wszędzie śnieg. Potem w dzień opady śniegu już tylko na wschodzie, a poza tym deszcz ze śniegiem i deszcz. Cieplej będzie w ciągu dnia niż ostatnio. Od zera w Białymstoku do 4 stopni w Zielonej Górze, a w weekend nawet do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. Preludium Batorego chyba stałych słuchaczy trójkowych nie dziwi o tej porze, jako że osobliwości muzyczne czas rozpocząć i znak to niechybny, że od tej pory można poza słuchaniem ulubionej trójki również połączyć się z nami internetowo. Adres wojciech.ossowski/polskieradio pisane razem.pl i facebookowy profil osobliwości muzyczne. A jakże? Dzisiaj przyda się adres, ale to troszkę później, a rozpoczynamy od zaległości, bo jakiś czas temu jeden ze słuchaczy pochwalił się, że gra albo zna zespół Viking Metalowy, to polska formacja, Valkenrag, tak się nazywa. Za chwilę przekonamy się, jak brzmi. Na dobry początek, jako że aura nas nie rozpieszcza, zimno na dworze, w związku z tym muzyka troszkę taneczna u nas i ciężko brzmiąca. Jeśli chodzi o pana Krystiana, to słucha i pisze sława osobliwym. W końcu, co prawda w chorobie, ale pewnie tej nocy zostanę tajemniczo uleczony. pan Krystian nam ufa. I panie Krystianie, trafił pan akurat z tą chorobą, bo dzisiaj mamy książkę Jak dawniej leczono, czyli Plombec z mchu i inne historie. Będzie pan dziękował niebiosom, że dożył pan XXI wieku i może się wyleczyć w ZUS-ie czy w innych jakichś wynalazkach, bo zresztą pan posłucha. Postawimy pana na nogi, ale to nie jedyna dzisiaj, dzisiejszej nocy lektura. Nie będziemy na razie zdradzali tajemnicy, a kolejna muzyka, cokolwiek dziwna, ale przecież od tego jest nasza audycja. Projekt z cyklu Zderzenia, tym razem Sufi z rock'n'rollem. Yeah. Mam nadzieję, że muzyka przypadła Państwu do gustu, bo jeżeli nie, to następny utwór, od razu powiem, Państwa nie zadowoli, bo po płytę jeszcze sięgniemy za chwilę, a tymczasem proszę posłuchać. Witam osobliwego redaktora na jakiś czas przed audycją, niestety. Nie należy bowiem do tych, którzy dostępem do globalnej wioski cieszą się przez cały czas. Być może to jednak lepiej. Siedząc tak w półmroku, w absolutnej samotności, gdy za oknem zima zbliża się wielkimi krokami, lepiej nawet słuchać ponurych opowiadań, niż gdyby powiadomienie o wiadomości na Facebooku czy jakaś natrętna reklama miały co chwilę psuć nastrój. Natchniony przez liczne opowiadania zasłyszane w audycji oraz relacje samego autora, postanowiłem wreszcie sięgnąć do dzieła pana Stefana Dardy, od na przykład Dom na Wyrębach. I tutaj muszę przyznać, decyzji nie żałuję. Jestem w połowie lektury i nie mogę się póki co oderwać. Książka porywa wprost swoją atmosferą. Siedząc tak i czytając opowieść, nierzadko do późnej nocy przypomniałem sobie pewną historię, którą dawno, pewnego dnia napisałem razem z moim kumplem, zainspirowany strasznymi historiami, zasłyszanymi, jak to z nimi bywa, to tu, to tam. Opowiadanie, któremu nawet nie nadałem jeszcze tytułu, a gdy jeszcze je odnalazłem i przewertowałem, okazało się całkiem niezłe. Stąd też wynika moje pytanie, które skłoniło mnie do napisania tego listu. Słyszałem bowiem kilka razy odczytywane przez redaktora przykłady twórczości własnej, prezentowane na antenie Trójki podczas osobliwości. Czy są to tylko wyjątki skierowane do osobliwej elity, czy może i ja mógłbym się pochwalić naszym dziełem? Nawet jeżeli nie w audycji, i tutaj już dalej nie będę czytał, jest chęć podesłania pliku. W związku z tym, panie Wojciechu, bo pan Wojciech do nas pisze, proszę się nie krępować i słać. Będziemy czytać. I jeżeli ktoś się zastanawia, to powiem, że na pytanie, czy to tylko jakaś osobliwa elita pisze, od razu powiem nie. Jeżeli państwo będą czuli wenę, proszę nie stawiać oporu, nie brykać, tylko pisać. Tymczasem Rockawali raz jeszcze, a później zobaczymy, jak się serwowało plomby z mchu. Subhanallah, Subhanallah. दिखाए तेरी मेर में जो जयाए तेरी ये जयाए बेरा दिखाए तेरी ये हवाए तेरी ये फिजाए तेरी ये हवाए तेरी ये फिजाए तेरी तेरा हरियान नई शान दिखा देता है दीदाए शौक को हैरान बना देता है दीदाए शौक को हैरान बना देता है डाली डाली तेरी तखलीक के गुन गाती है डाली डाली तेरी तखलीक के गुन गाती है पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता है सुभान अल्लाह सुभान się kończy. Kolekcja nagrań łączących rock z muzyką kawali. Ci z Państwa, którzy zetknęli się z nią po raz pierwszy, muszą wiedzieć, że to muzyka na chwałę Allaha śpiewana w okolicach Afganistanu, Pakistanu i polega na tym, że zaczyna się powoli, taki dewocyjny śpiew stopniowo przyspiesza i zabieg ten ma tę właściwość, że tętno, powiem trywialnie, łapie się na ten rytm i zaczyna przyspieszać. Po jakimś czasie utwory zazwyczaj są powiedzmy rozmiarów półgodzinnych i dłuższe, człowiek po prostu nabywa zupełnie nowej świadomości i odpływa w innych wymiarach, łącząc się z bóstwem. Tak było kiedyś. Największym śpiewakiem do niedawna tego rodzaju muzyki był Nusrat Fateh Ali Khan, który pochodzi z rodziny, która już kilka wieków śpiewała na chwałę Pana. W związku z tym, jako młody chłopak się zbuntował, postanowił zostać mechanikiem samochodowym, co wydawało się bardzo rozsądną życiową decyzją, ale najwyższy przyśnił mu się, pogroził palcem i następnego dnia Nusrat Fateh Ali Khan zaczął już śpiewać na jego chwałę. Jeżeli kogoś interesują takie śpiewy, zapraszam do programu drugiego na Nocturne, noc wcześniej, troszkę więcej muzyki w tym kierunku. Ale na razie rok kawali odkładamy. Mówiliśmy o pisarzach, słuchaczach. Jacha pewnie państwo wszyscy znają, stali słuchacze, bo pisze przede wszystkim kurendy, czyli ogłoszenia o koncertach, ale przysłał nam kawałek młodzieńczego tekstu, który tutaj dla zachęty zaczniemy czytać. Powiem tylko, że zaczyna się ładnie, a kończyć się w ogóle na razie nie kończy, bo to chyba jest początek większej historii. No, ale zaczyna się tak. Jechałem wcześnie rano, świtać dopiero miało. Wysiadłem z autobusu na przystanku, który rozpoznać dało się tylko po starej, zardzewiałej tablicy z napisem PKS zawieszonej na przekrzywionym słupie. Kilkanaście metrów szedłem wzdłuż szosy oddzielonej gęsto rosnącymi topolami od rozciągających się tuż za nimi łąk i pól. Po chwili zszedłem z głównego traktu i skręciłem w polną drogę, która prowadziła prosto do wsi, a właściwie do trzech gospodarstw na ową wieś się składających. Nad łąkami unosiła się mgła. Dzień się jeszcze nie rozpoczął, ale noc zniknęła już, przeganiana przez niemrawe światło słońca, powoli przebijające się z nad wschodniego horyzontu. Szedłem lewą stroną, lewą kolejną drogi, wyżłobioną przez wozy konne, ciągniki i nieliczne tu samochody. Po lewej stronie drogi rosła wysoka kukurydza, zaś po prawej rozciągało się zaorane pole, przechodzące dalej w łąkę, kończącą się tuż przed wsią, starym sadem, a właściwie zaniedbanym od lat ogrodem, w którym stare orzechy mieszały się ze zdziczałymi jabłoniami i gruszami. Brodząc już dobre pół godziny przez chłodną, wilgotną mgłę, ścielącą się wokół moich stóp i oblepiającą mi twarz, doszedłem do wspomnianego sadu. Kilkaset metrów przede mną majaczyły już dachy zabudowań gospodarczych we wsi. Skupisko drzew, które lata temu mogło być pięknym sadem, przypominało teraz raczej gromadę powykręcanych w konwulsjach ciał. Konary drzew poprzerastane, częściowo wyschnięte, to znów porośnięte jakąś pasożytniczą roślinnością, przez co stały się nienaturalnie soczyście zielone. Trawa wokół drzew pełna opadłych gałęzi i kory. Doszedłem już prawie do granicy owego osobliwego drzewostanu, tuż przed tablicą z nazwą naszych Kajan, gdy zauważyłem jego. Przechadzał się wśród drzew, głowę miał siwą, białą koszulę, a na niej wełnianą kamizelkę w rąby. Jego lekko pochylona do przodu sylwetka sugerowała, że czegoś szukał na ziemi. Pomyślałem, że pewnie już dojrzały orzechy i człowieków je zbiera. Orzechowce spowijała mgła, jakby gęstsza, i dopiero gdy zatrzymałem się na chwilę, żeby zobaczyć, który z mieszkańców kwadrans po piątej rano wybrał się na spacer, zauważyłem, że człowiek ten nie powoduje najmniejszego hałasu. W żaden sposób nie zakłóca układu wybujałych traw. Zauważyłem, że mężczyzna ten unosi się nad ziemią. Poczułem na karku powiew zimnego powietrza. Przeszył mnie dreszcz. Taki dreszcz, jakiego doświadczam na widok krwi. A widoku świeżej krwi nie lubiłem. Odwróciłem głowę i popędziłem w kierunku będących w zasięgu wzroku zabudowań. Im bliżej byłem wioski, tym bardziej mgła rzedła. Ale nie myślałem o tym. Ciągle czułem na karku lodowate powietrze, a przed oczyma miałem unoszącego się nad trawami starca. Gdy znalazłem się na wysokości pierwszego obejścia, a po mojej lewej i prawej stronie pojawiły się płoty i stodoła, poczułem się o wiele bezpieczniej. Bezpieczniej niż na tej otwartej przestrzeni pomiędzy starym sadem a wioską, którą to przestrzeń przebyłem w rekordowym, a wręcz sprinterskim tempie. Bieg zmienił mi się w trucht, a trucht wręcz w powłóczenie noga za nogą. Gospodarstwo wujostwa znajdowało się w samym środku kajan. Zdążyłem już nieco chłonąć. Drzwi chałupy były już otwarte, a na oścież, co oznaczało, że jak co dzień od wczesnego ranka ciotka i wuj krzątali się po obejściu. Zbliżyłem się już do ciemnej sieni, gdy zza rogu domu wyszła ciotka Helena, niosąc sporą bańkę wypełnioną mlekiem. Gdy mnie zobaczyła, podbiegła i serdecznie uściskała. Zaproponowała mi kubek świeżego, ciepłego jeszcze mleka. Chętnie na to przystałem, ale wcześniej chciałem przywitać się jeszcze ze starym wujkiem, który nakładał siano w stajni. Powitaliśmy się męskimi uściskami ręki bez zbędnych czułostek. Chciałem od razu zapytać o stary sad, ale wuj z miejsca zaproponował mi, żebym pomagał mu tego ranka. Chętnie zabrałem się od razu do karmienia niewielkiego inwentarza wujostwa oraz za sprzątanie w obejściu. Wuj nie krył satysfakcji, że tak sprawnie nam idzie. Dopiero około południa usiedliśmy na kawę, którą przygotowała ciotka na ganku, który wychodził na niewielki ogródek z kwiatami i warzywniakiem po drugiej stronie chałupy. Słońce świeciło pięknie, rekompensując panującą już chłodną wieczorem i rano jesienną porę. Okoliczności były sprzyjające, żeby porozmawiać o starym sadzie, na który w poprzednich latach, gdy tu przyjeżdżałem, nie zwracałem uwagi. Opowiedziałem staremu wujkowi dość dokładnie to, czego doświadczyłem, idąc do wsi. Raczej nie mogłeś tam spotkać nikogo innego jak Jana Berga. To właściciel tej ziemi, tego sadu, ale między bajki to wóz, powiedział wuj, gładząc się po poprzecinanymi bruzdami policzku. 40 lat temu powiesił się na jednej ze swych jabłoni. Znów poczułem na karku powiew lodowatego powietrza. Ja go przecież widziałem, ja go z pewnością widziałem. I on mnie też widział. Tak to Jachą napisał. Takie rzeczy, no i żeby nie było w sprawie tej mgły, w której ów starzec się unosił, dzieci, mgły i Saor.

Sar Dzieci Mgły. A ja przypomnę, że debiutował w Osobliwościach w roli autora opowieści Yahoo. Myślałem w pewnym momencie, że poleci Kingiem, bo na poboczu było pole kukurydzy i nie Dzieci Mgły, a Dzieci Kukurydzy. I myślałem, że będą przebiegać, ale nic z tych rzeczy. Stary wujek za to się pojawił. Jak wiadomo, stary wujek mocno śpi. Pewnie. Nawet nie wie, że ma godnego następcę. Tymczasem patrzę na maile, które spływają od Państwa serdecznie. Witam, słucham Pana audycji tak często, jak tylko mogę, a mogę tylko w pracy. Cieszę się więc, gdy mogę pilnować wschodnich rubieży z środy na czwartek. Kolega śpi z boku, a ja łączę przyjemne z pożytecznym, czyli słucham Osobliwości i obserwuję teren przygraniczny. Muszę przyznać, że nie znam drugiej takiej audycji. Ten klimat, który pan tworzy za pomocą muzyki i opowieści, jest niesamowity i całkowicie unikalny. Pozdrowienia od Straży Granicznej przesyłają Franek i Junek. Junek pewnie śpi, ale może się zbudzi, bo coś za wschodnich rubieży za chwilę, czyli Forwight z Białorusi. A jakże? A tymczasem, tak sobie pomyślałem, a propos mgły, wczoraj była niesamowita mgła, przynajmniej w Warszawie i w okolicach, i gdy wracałem gdzieś właśnie o tej porze po pierwszej do domu, bym się nie zdążył zdziwić, bo jadący przede mną tir nie mógł się zdecydować, czy na prawo, czy na lewo w moście, i w końcu wybrał chyba najgorszą.